Book 2 83 83 الماضي 3 گذشته 3 يتصل تليفونيا تلفون زدن لقد اتصلت تلفونيا من تلفون زده ام لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت من تمام مدت تلفون صحبت می کرده ام يسأل سؤال کردن لقد سألت من سؤال کرده ام لقد سألت دائما من همیشه سؤال می کرده ام یحکی تعریف کردن لقد حکیت من تعریف کرده ام لقد حکیت کل الحکایه من تمام داستان را تعریف کرده ام يتعلم یاد گرفتن لقد ذاكرت من یاد گرفتم لقد ذاكرت طوال المساء من تمام شب را مشغول یادگیری بودم يشتغل کار کردن لقد اشتغلت من کار کرده ام لقد اشتغلت طوال اليوم من تمام روز را کار کرده ام یأکل غذا خوردن لقد اکلت من غذا خورده ام لقد اکلت کل الطعام من تمام غذا را خورده ام.